Gabriel García Márquez, Despre dragoste și alți demoni. Editura RAO, București, 2000. Citește în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere, București, Simona Soare. Pentru Carmen Balcells, scăldată în lacrimi. Moto: pare-se că părul trebuie să reînvie mult mai puțin decât celelalte părți ale trupului. Toma d'Aquino, Despre integritatea trupurilor reînviate, chestiunea 80, capitolul 5. Ziua de 26 octombrie 1949 n-a fost o zi a marilor știri. Maestrul Clemente Manuel Zavala, șeful de redacție al ziarului unde îmi făceam ucenicia de reporter, încheie ședința de dimineață cu două sau trei sugestii de rutină. Nu încredință o sarcină concretă niciunui redactor. Câteva minute mai târziu află prin telefon că tocmai se începuse golirea criptelor funerare din vechea mănăstire Santa Clara și mi-a ordonat fără prea multe iluzii: du-te până acolo să vezi dacă e rost de ceva. Istorica mănăstire a călugărițelor Clarise, prefăcută în spital de aproape un secol, urma să fie vândută pentru a se construi în loc un hotel de 5 stele. Neprețuita sa capelă era aproape sub cerul liber datorită năruirii lente a acoperișului, dar în criptele ei rămâneau îngropate trei generații de episcopi și starețe și tot felul de oameni de vază. Primul pas era sogolească, să dea rămășițele celor care le reclamă și să arunce restul la groapa comună. M-a surprins primitivismul metodei. Muncitorii deschideau mormintele cu târnăcopul și sapa, scoteau sicriele putrezite care se fărâmau la cea mai mică mișcare și separau osemintele de amestecul de pulbere, fâșii de îmbrăcăminte și șuvițe de păr ofilite. Cu cât mortul era mai ilustru, cu atât mai anevoioasă era munca, fiindcă trebuiau să scormonească printre ruinele trupurilor și apoi să cearnă foarte fin reziduurile pentru a recupera pietrele prețioase și orfevrăriile. Șeful șantierului copia datele de pe lespede într-un caiet de școală, orânduia oasele în grămezi separate și punea deasupra fiecăreia foaia cu numele ca să nu se încurce. Astfel că prima imagine pe care am văzut-o intrând în lăcașul sfânt a fost un lung șir de movilițe de oseminte, încinse de cumplitul soare de octombrie, ce se revărsa năvalnic printre spărturile tavanului și fără nicio altă identitate decât numele scris cu creionul pe o bucată de hârtie. După aproape o jumătate de veac, mai simt încă stupoarea stârnită de mărturia aceea îngrozitoare a trecerii devastatoare a anilor. Erau acolo, printre mulți alții, un vicerege din Peru și amanta sa tainică, Toribio de Cáceres y Virtudes, episcop al acestei dioceze, mai multe starețe ale mănăstirii, printre care maica Josefa Miranda și licențiatul în arte Don Cristóbal de Eraso, care își consacrase jumătate din viață construirii tavanelor ornamentate cu muluri și fleuroni. Se mai afla o criptă acoperită cu lespedea celui de-al doilea marchiz de Casalduero, Don Ignacio de Alfaro y Dueñas, însă când au deschis-o, s-a văzut că era goală și nefolosită. În schimb, rămășițele marchizei sale, Donia Olalia de Mendoza, zăceau sub propria lespede în cripta alăturată. Șeful șantierului n-a dat nicio importanță. Nu era ceva neobișnuit ca un nobil din partea locului să-și fi pregătit mormântul și să fi fost îngropat în altul. În a treia firidă de la altarul principal pe partea Evangheliei, acolo era știrea. Lespedea sări în bucăți la cea din tâi lovitură de târnăcop și niște plete vii de culoare a ramei înflăcărate se revărsară în afara criptei. Șeful șantierului a vrut să le scoată întregi cu ajutorul muncitorilor, dar cu cât trăgeau de ele, cu atât păreau mai lungi și mai bogate, până când se iviră ultimele șuvițe lipite încă de o țeastă de fetiță. În firidă nu mai rămăseseră decât niște oscioare mărunte și împrăștiate, iar pe lespedea de piatră cioplită, mâncată de salpetru, se putea citi doar un nume de botez, fără cele de familie: Sierva Maria de Todos Los Angeles. Întinse pe jos, pletele splendide măsurau 22 de metri și 11 centimetri. Șeful șantierului îmi explică, fără uimire, că părul uman creștea un centimetru pe lună chiar și după moarte și 22 de metri îi părură o medie obișnuită pentru 200 de ani. Mie, în schimb, nu mi s-a părut ceva obișnuit, fiindcă bunica îmi povestea în copilărie legenda unei micuțe marchize de 12 ani cu pletele târându-i-se pe pământ ca o trenă de mireasă, care murise de turbare dintr-o mușcătură de câine și era venerată în satele din Caraibi grație nenumăratelor minuni pe care le săvârșise. Gândul că acel mormânt ar putea fi al ei a fost pentru mine știrea acelei zile și obârșia acestei cărți. Gabriel García Márquez, Cartagena de Indias, 1994.